producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 listopada, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zrobiło się biało, śnieg cieszy oko, ale powoduje też utrudnienia w miastach. Rosja zaatakowała ukraińskie Sumy, są zabici i ranni. Brakuje krwi, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa ponawiają apele o jej oddawanie. Do Polski zawitała zima. Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję Alfa. O 7:00 na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie, by jechały wszystkie posypywarki w mieście, a jest ich 170. Zimowe warunki na drogach mocno wpływają na kursowanie komunikacji miejskiej w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. Największe występują na liniach autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Będzin. W rejonie Nerki doszło do zdarzenia drogowego, po którym droga i torowisko tramwajowe są zablokowane. W innych miejscach autobusy i tramwaje również mają opóźnienia, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Mamy również zgłoszone odwołanie niektórych kursów na poszczególnych odcinkach danych tras. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego zachęcamy pasażerów do tego, żeby korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, między innymi z naszego portalu. Na nim można sprawdzić lokalizację danego autobusu, czy też to, za ile minut przyjedzie na dany przystanek. A na autostradzie A4 niedaleko Bolesławca na Dolnym Śląsku doszło do karambolu. W zdarzeniu brały udział 4 ciężarówki, 2 osobówki i bus. Zginęła jedna osoba, jedna trafiła do szpitala. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. Usuwanie ciężarówek z drogi zajmie kilka godzin. Wczoraj Dniepr, dziś Sumy stały się celem ataku rosyjskiej armii. W wyniku uderzenia dronów w dom wielorodzinny zginęły 2 osoby, a co najmniej 12 jest rannych. Władimir Putin w niedawnym wystąpieniu telewizyjnym chwalił się nowymi rakietami, zapowiadał ataki na Ukrainę oraz straszył Zachód odwetem. Rakieta, o której mówił Władimir Putin, ma się nazywać Oresznik i dopiero jest testowana. Ekspert wojskowy Bohdan Dolnice nie ma pewności, czy rzeczywiście Rosja użyła rakiety międzykontynentalnej i to jeszcze nowego typu, jednak tłumaczy, że takie rakiety z uzbrojeniem konwencjonalnym są mniej efektywne niż klasyczne rakiety bojowe. Wykorzystywanie takich rodzajów uzbrojenia skierowane jest na zwrócenie uwagi Zachodu. Jeśli mówimy o przeciwdziałaniu takim rakietom, to Zachód ma cały arsenał odpowiednich środków do zwalczania międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że amerykańska baza tarczy antyrakietowej zlokalizowana w Polsce w miejscowości Redzikowo została wpisana przez Moskwę na listę priorytetowych celów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ustalenie wspólnej strategii wobec Ukrainy i przygotowanie na plany administracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych to, zdaniem prezydenta Warszawy, priorytety przyszłotygodniowego szczytu państw skandynawskich, państw bałtyckich i Polski. Spotkanie organizuje premier Tusk. Kandydat w prawyborach na kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, mówił rano w Trójce, że jakkolwiek zakończy się wojna wywołana przez Kreml, musi to być po myśli Ukraińców. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Putin sprzedał rezultat tego, co się stanie, jako swój sukces, bo to osłabi wszystkich. To osłabi również Stany Zjednoczone. Gdyby było takie wrażenie, to wszyscy nasi wrogowie na całym świecie interpretowaliby to jako naszą słabość i ten kruchy ład geopolityczny by się zaczął łamać w wielu innych miejscach. Ja myślę, że Trump to rozumie. W Koalicji Obywatelskiej dziś prawybory kandydata na prezydenta. Od 8 do północy członkowie ugrupowań należących do ugrupowania SMS-owo głosują na jednego z dwóch kandydatów, Rafała Trzaskowskiego lub Radosława Sikorskiego. Wynik zostanie zaprezentowany jutro przed południem. W całym kraju brakuje krwi. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa ponawiają apele o jej odnawianie. Krew to najcenniejszy dar, lek, którego nie da się niczym innym zastąpić. Jest niezbędna przy operacjach, w stanach zagrożenia życia i leczeniu niedokrwistości, mówi dyrektorka Centrum Krwiodawstwa MSWiA Agnieszka Gronowska. Ludzie chorujący na różnego rodzaju białaczki, na różnego rodzaju choroby, które po prostu powodują, że krwinki są tracone, niszczone, że zabierają mało hemoglobiny, różnego rodzaju choroby serca, układu oddechowego, wszystkie przewlekłe takie choroby, które mogą doprowadzić do niedokrwistości.

czyli 9 po 10. Witamy bardzo serdecznie, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Do południa będziemy dziś z Państwem i mamy do zaoferowania sporo nowości, tych dzisiejszych, ale też będziemy wracać do tygodnia ubiegłego i oczywiście opowiadać o tym, co na naszej liście przebojów się dzieje. A zaczniemy od płyty, która dziś kończy 20 lat. Evidence of Life. To jeden z utworów, które powstały podczas sesji do płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. To grupa U2 i rok 2004, dokładnie 22 listopada. No i 20 lat później mamy wersję szczególną, specjalną tej płyty, rozszerzoną o właśnie takie utwory. Utwory, które wówczas się nie ukazały, a które zostały nagrane te 20 lat temu. How to Dismantle an Atomic Bomb Reassemble Edition, czyli utwór wzbogacony o ile? O prawie, no o 10 nagrań, bo 12 było na płycie pierwotnej, nawet 11 chyba. Tam później pojawiła się jakaś japońska wersja rozszerzona i ona dodała jeden utwór, więc mamy 10 zupełnie nowych, niepublikowanych wcześniej nagrań. Już kilka z nich mogliśmy wcześniej usłyszeć jako single. One też pojawiały się na antenie Trójki i na naszej liście przebojów, bo do 12, przypomnę, głosujemy na listę przebojów Trójki. Pierwsza Trójka, dziś po 19 Piotr Metz rozpocznie tę audycję i po 20 zaprezentuje to, co Państwo wybierają w naszym głosowaniu, które można znaleźć na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Tam wszystkie informacje i zestaw do głosowania się znajdują. No to teraz cofniemy się do jednego z tych singli, które już wcześniej się ukazały i które są na rzeczonej liście przebojów. Country Mile i YouTube po raz drugi. Na 20 lat po premierze płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. Oh, Country Mile to jeden z tych singli nieco wcześniejszych, powstałych 20 lat temu podczas sesji do nagrań płyty How to Dismantle an Atomic Bomb, płyty, która dziś kończy lat 20. A wczoraj przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mieliśmy okazję posłuchać płyty również wyjątkowej, czwartej już w dorobku Martena de Volder, działającego jako Warhouse solowo. I Want More to jest fragment tej płyty, która oficjalnie już ukazała się dziś i myślę, że będzie się często u nas na przestrzeni najbliższych dni pojawiać. Whether it's too much or too little and too late, I need some kind of tension to make the string vibrate. The illusion of control over impulses I fought. I was standing guard for 20 years, still the minute I was not. How tired is the army that's landing on your shore? Well, mostly I want power, but sometimes I want more. Set up as beauty and I hope I won't get caught. Do I need to struggle to tie the perverse? Cause I'm not an animal if I'm ungrateful and I curse. Yeah, tired is the army that's landing on your shore. Almost victories. I want more. Płyta Karaoke Moon ukazała się dziś, 22 listopada. Wczoraj, przypomnę, przedpremierowo słuchaliśmy jej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, którzy nas odwiedzili, wspólnie z nami tej płyty posłuchali. Zapewniamy, że będą jeszcze odsłuchy w najbliższych miesiącach z całą pewnością. Będziemy o tym informować, podobnie jak i będzie więcej Warhausa na naszej antenie, nie tylko w kontekście jego utworów, które będą się rzecz jasna pojawiać, ale też live sesji, którą nagrał we wspomnianym studiu u nas, a także pojawi się rozmowa z artystą. To wszystko w ciągu najbliższych tygodni będziemy Państwu proponować, więc proszę zachować czujność, no i od razu zanotować sobie adres mailowy maciej.jankowski@polskieradio.pl, bo on się dziś przyda. Będziemy zapraszać na jeszcze jedno wydarzenie, które w tę niedzielę odbędzie się również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz będziemy rozdawać płyty, rzecz jasna, bo czymże byłaby audycja Nowe w Piątek bez kilku nowych płyt dla słuchaczy Trójki. A skoro mówiłem o odsłuchach tych zapowiadanych, no to takie oczko puszczę Państwu teraz tym utworem, który już słychać gdzieś w tle. Bo 10 stycznia wychodzi kolejna płyta grupy Franz Ferdinand. A co się wydarzy 9? No zastanówmy się. To every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other. Life never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you, no life is you, and I want it night or day. I look forward to night or day, oh my. You keep me addicted to you. Life never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life is you, and I want it night or day. I look forward to every day. Oh, I look forward to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zderzenie dwóch zupełnie innych okresów w twórczości grupy Franz Ferdinand. Na początek Night or Day, czyli najnowszy singiel, który już wczoraj w rotacji u Kuby Ambrożowskiego można było usłyszeć. To jest zapowiedź płyty, która już 10 stycznia 2025 roku się ukaże. A czy posłuchamy jej przedpremierowo? To być może. Tak zostawię niedopowiedzenie, wielokropek i zobaczymy. Będziemy Państwa informować o tym na pewno. Natomiast to, czego słuchaliśmy przed momentem, to już fragment płyty ich debiutanckiej sprzed lat wielu, to także rok 2004 i też 20-lecie w zasadzie w tym miesiącu, bo 16 lutego ta płyta się ukazała, więc wszystko się zgadza. Tymczasem po coś z polskiej sceny nowego sięgamy. To Dawid Tyszkowski, który dziś zaproponował nagranie pod tytułem Gdzie jesteś? Widziałem ludzi na plaży, młodych ludzi, co marzą, mieli w sobie twarz. niż ty. Nowy singiel Dawida Tyszkowskiego, który być może dziś trafi do zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać, co tam się znajduje obecnie, bo do 12 można głosować jeszcze na tę listę, która zostanie zaprezentowana dziś po godzinie 20 przez Piotra Meca w audycji Pierwsza Trójka. Do 12 na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów wszystkie informacje i rzeczony zestaw do głosowania można znaleźć. My jeszcze będziemy dziś nieraz powracać do utworów, które w tym zestawie się znajdują, żeby przypominać i zachęcać do głosowania. Natomiast teraz sięgniemy po utwór, który jest ważnym wydarzeniem na polskiej scenie. Pachnie trochę jak pierwszy od 3 lat utwór Que Bona Fide. Jem kanapkę z pana dolem na śniadanie. Drogie panie mówią do mnie, drogi panie. Z mojej drogi można robić tutoriale. Jak się robi tutoriale, muszę pogadać z Draganem. Czy gdzieś widział taki kosmos jak mam w bani? Chyba nie, bo galaktyki nie puszczamy. Znowu kręcę się między Jupiterami. Włączam piano, hani rani. Biorę szamę z Benihany i chilluję z bandą, a właściwie z 2 kolegami. I rozkminiamy jaki los był kiedyś. Właściwie teraz też jest jeszcze trochę, tylko że teraz robię muzykę do mycia okien. Mentalnie to ciągle mam Nokia i się Boże Astrą. A realnie Tesla Roadster mi ładuje iPhone. Marzę o tym, gdzie pojadę, gdy wyrobię paszport. A realnie kiedy mi wymyślą nowe państwo. Co ten Quebo teraz robi? Gdzie jest tamten młody z tamtym Quebo? Sorry, łączy mnie tylko data urodzin, genetyczne kody, no i papilarne linie, inne role i dialogi. Czy box office gramy w innym filmie? Plany i dywany wciąż omijam zwinnie. Twój raper wydany jest jak papier, no bo wszystko przyjmie. Drugi to pierwszy przegrany, zawsze jak czy nie nawet jak Viagre to nie staniesz przy mnie. Chyba żebym ci wymyślił imidż, potem barcy ksywkę, potem w melodynie kręcił suwak i poprawił dykcję. Potem trasa w klubach z reklamy na freakfightową bitwę. Jeśli masz na gardle brzytwę, to trochę na tobie przytnę. Rozkręcamy firmę, przez to nie mam może czasu na rap. Patrzę kto tu po mnie przyjdzie, znowu chcę się trochę starać. Za dużo włożyłem w to jakbym... Jezu, to jest już i tak wcisnąłem kancelara. 8 kobiet, kasa z nich to gwiazdka jakby... Leci nowy future, to jest głos jutra, nie od dziś. Piję sobie ty jak mis, obok mnie jest mis jak ty. Nie porównuj z tym, co robi Freeze, jest jakaś misja w tym. Słodkie jedzenie, ale dalej mam hustle. Zjadanie było w cenie, a ja spałem do 12. Mam zapisane w gwiazdach, że się wyśpię w spokoju. Zapisane w gwiazdach, 5 gwiazdach w Bristolu. Spokój, równowaga i cofnięcie się o krok. Potrzebuję tego, jak ty potrzebuje top. Jak Real potrzebuje tok, albo sędzia waru. I tak jak u Grzeźniczak kogoś od PR-u, yo. Nie miałem nic, jak wyjechałem do stanu. Tylko $1,000,000. Co się stanie, gdy przestanę się zastanów? Żaden stańczyk nie jest w stanie tu wypełnić pustostanu. Tak jak stano, zmieniam kanał, no i zaczynam od zera. Nie wiesz ile przeszedłem, bo mam ukryte trofea. Jak ci serduszko pęka, to weź beta blokera. Co popadnie, bo to moja flibekera. Skąd się wzięła u was nagle teraz ta ponura minka? Nawet nie znam twojego imienia, nie masz jak mama muminka. Robię Armagedon, trąbią o mnie jak orkiestra Jimka. Chcesz starego kłębu, no to nie wiem, sobie odpal dymka. Nowy bo siada do kominka. Topi we wspominkach z lekkim alkoholem, pomarszczonym czołem jak rodzynko. Oj, kiedy to było? Zobacz, pierwsza diamentowa płytka. Twoja każda płytka, chociaż wyszła, to raczej nie wyszła. Siedzi ci na bani, to jak kryształ nad głowami w Simsach. Dom pełen modelek w stringach, zaścież jak z Wajderem. Szpilka śniąc o diamentowych szlingach, drinkach, tyłkach, linkach, blingach. Też mi się to śniło, ale w końcu zdjąłem Moura ringa. Jeszcze wczoraj jak choinka, obwieszony łańcuchami, latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak kółarko. Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny. Mam za ciężki lot. Bo nie pamiętam, żebym leciał bez przygód lotem. Trochę sterydów, ale ciągle to jest mniej niż popek. Tylu krytyków, a ja sobie chodzę pewnym krokiem. Tak jak mój ojciec, a mój ojciec się postrzelił w nogę. To warto dodać, trolle chciały mnie zmieszać z błotem. A ja wychodzę z tego chłopie jak z martwego morza. I loża VIP pewnie czeka na takiego Shreka. Ale teraz to się uczę, jestem diodak, a nie Kodak Black. Zobacz, gdzie to poszło. Świecę, jakbym zmieszał tlen i fosfor. Losu Kowala to me rzemiosło. Powiedz go tom, że są owcą, która zaraz zabeczy po kole ostro. Nie rozwodziłem się, co kto pchnął. I się nie rozwodzę dalej, i się nie rozwodzę wcale, bo się kiedyś ohajdałem z brodką. Pola na wonę, Belini, Rodko. Ciochy łańcuchy zostawiam płotką. Słuchy o niechym, to było plotką. Kręcę też maty jak Erik Maczko. Mi się z rekinem morsuje szwoczką. Masz tunel wyższy, ja robię podkop. Dla mnie to jakbym się bujał z kotką. Każdy niech robi co chce, bo odtąd nie może mnie dotknąć nic. Ostatni koncert 5 milionów moc i płyt tylko 1000. Przeszedłem każdy patch gry i każdy roleplay. Pytasz jak się czuję z tym, dlaczego kończę, bo... No właśnie dlaczego, bo to już kolejny krok do pożegnania Quebona Fide ze sceną rapową, ze sceną w ogóle. To nagranie Futurama 3, które opublikowane zostało wczoraj, zupełnie znienacka. Towarzyszy mu klip, także z wykorzystaniem najróżniejszych technologii sztucznej inteligencji stworzony. To Quebona Fide, który z pewnością jeszcze w którejś rotacji powróci, bo jest to wydarzenie niewątpliwie spore na scenie, nie tylko hip-hopowej, ale w ogóle polskiej, zwłaszcza, że zwiastuje, tak jak już wspominaliśmy, pewne zakończenie, zamknięcie bardzo istotnego etapu polskiego hip-hopu. Teraz odejdziemy na moment od tych nowości najświeższych i sięgniemy po utwór sprzed lata. To dlatego, że dziś urodziny obchodzi pani Karen O. There was a crowd of seats inside, outside. Gold Lion. I oczywiście Yes. Zawsze dobrze jest wrócić do płyty Show Your Bones, jednej z najpopularniejszych w ich dorobku. To rok 2006 i pierwszy dzień stycznia, niedługo rocznica premiery tej płyty, już no, 18, więc tutaj też szykujemy się do świętowania dwóch dekad na rynku. No bo 1 stycznia już za chwilę, to swoją drogą też niemały szok, ale jak się wyjrzy za okno, to już trochę bardziej prawdopodobne się to robi. Tymczasem do nowości powracając, sięgniemy po utwór, który wspólnie wielu, wielu artystów fenomenalnych stworzyło. Jako pierwsi zapisani są członkowie zespołu Everything Is Recorded. Poza tym Laura Groves, także Sampa, również znane państwu na pewno z Anteny Trójki, Yaz Ahmed, mnóstwo szalenie utalentowanych osób, które wspólnie spotkały się w studiu, żeby zarejestrować nagranie Losing You, które również dziś zostało opublikowane. From myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're going. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of losing. Didn't know how good I had it back then. Dzisiejsza nowość, czyli Losing You, tutaj cała plejada gwiazd, Everything Is Recorded, a poza tym już wymieniani dziś Laura Groves, Sampha, Yaz Ahmed i Ja Wobble. On też się w tym składzie znalazł i zachęcam Państwa gorąco do tego, żeby śledzić poczynania tej grupy, ponieważ to jest zapowiedź płyty, która niebawem się ukaże. Kolejnej już w dorobku Everything Is Recorded. To nie jest pierwszy singiel, więc zachęcam również do tego, żeby po poprzednie sięgać. Tak jak i zachęcam do tego, żeby w niedzielę najbliższą, czyli 24 listopada, pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, bo będziemy wspólnie mogli posłuchać i pooglądać to, co dzieje się na scenie również podczas koncertu Darii ze Śląska, która o 19 w najbliższą niedzielę w Trójce wystąpi. To oczywiście będzie również na naszej antenie, ale warto jest przyjść, warto jest zobaczyć również, bo koncerty Darii to nie tylko audio, ale także wizualne doświadczenia zawsze, więc zachęcamy gorąco. Maciej www.jankowski@polskieradio.pl. Tutaj można się zgłaszać. Jeszcze kilka miejsc mamy, więc proszę korzystać, póki są. My tymczasem jeszcze zajrzymy do listy przebojów. Przypomnę, do 12 można głosować w zakładce Lista Przebojów. Znajdą Państwo wszystko, co trzeba wiedzieć na ten temat, a także zestaw do głosowania. I dziś sięgniemy po utwór, który no, bardzo blisko jest tej pierwszej dwudziestki. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. 24 miejsce obecnie. Tutaj podskoczył trochę. O 9 oczek. Igo z utworem Wiatr. Tak brzmi utwór Wiatr Igo, jeden z najnowszych w jego dorobku, najnowszy w zasadzie, który w zestawie do głosowania na listę pierwsza trójka można znaleźć. Tak jak wspominałem, jest to utwór, który sobie dryfuje tuż poniżej pierwszej dwudziestki, więc ma jeszcze szansę, żeby w dwudziestce rzeczonej się znaleźć, ale wszystko jest w Państwa rękach. Proszę głosować na naszą listę przebojów w zakładce. Lista przebojów właśnie na stronie trójki dziś. Jeszcze przez godzinę i 9 minut można głosy oddawać. Między innymi Igo na te głosy czeka. Być może dziś w pierwszej dwudziestce się znajdzie. Kto wie. Na koniec do potańczenia. Maribu State.